الاړې د دنیا نه په تیرو کې به وسیږي ته عمل چې د عمل نه وي اچرې نه خلاصېږي ته ختم دي شو دن په دې دنیا زخورې ایرې شولې اې د قبر مړیا چاپېر د نه پنجرې شولې ختم دي شو دن په دې دنیا لاړې د جهان ته اوس په خپل ببد وبې په قبر کې پیمانه ته خلق شو واپس ته حواله د مقبرې شولې اې د قبر مړیا چاپېر د نه پنجرې شولې خلق شو واپس ته حواله شوې تکلیفونو ته عقل مې حیران شو د ربلې دي قدرتونو ته عدل ته هم کړېږه هلته هم زرې زرې شولې اے د قبر مړیا چاپېر د نه پنجرې شولې وې دلته هم کړېږه هلته هم با س آرام نوي پوه ته نادانه د جدون څه په انجام نه شو اوس ته بې د خدای تمامي رو کې سارې شولې اے د قبر مړیا چاپېر د نه پنجرې شولې او د ګوري چې په چاورانې دیرې شولې اے د قبر مړیا چاپېر د نه پنجرې شولې اوس ته بې د خدای دلته هیڅوک دې په کار نشي اے عبدالوهاب به وینا چې ستا هوښیار نشي صحیح ویلې که نه دی ویلې او حافظ الپوری رحمۃ اللہ خاتم النبیین پوری ویل وی نفیس اسباد پلاس مدام تیر خنجر ونسا رسی محکمہ د صاحب دین د پیغمبر ونسا پارسی منگولی ٹنگی لگوا پا شریعت د نبی مور د نفس او د شیطان ترینا خطر ونسا چی پا ٹولی د انبیاءو کے سردار یادیگی لمن د آغا مصطفی خیر البشر ونسا چی د لولاک تا جی پسرستا پا کستر دے مدام پا صبح شام مطابق د پاک سرور ونسا وګړه ته عاد په خالص نه بریک د غلطې لارې بردار ونه شه خواږه خواږه سمر ونه سم ا د پښمنۍ مکه خوب د لیونتوب یادیږي پته وزو پته راځو لاس برابر ونه سم اصلور کتابه نازل شوی د خدای د لوري په دغه واړو کې قران خمو تبر ونه سم وای به سبحان الله کلا سبحان الله ماشاءالله سلور یاران دي د حضرت رسول الله ګلونه افضل په واړو کې اول صدیق اکبر ونه سم دویم یار چې فاروق نام یادیږي مدام ابن الخطاب د دین نواب حضرت عمر ونه سم دریم عثمان ابن عفان د حیاکانو یارا د زنورین سره مشهور د علم غر ونه سم شیر د الله زوج د بتول کبور په در د رسول سلورم یار غ کردار علی حیدر ونه سم ا د حسینینو درکاب د بوسګیر شه مدام کوزاری تل د بی بی فاطمه در ونه سم ټول امام سلور سلور یه مذهب یادیږي دا د امام صاحب مذهب په کسره زر ونه سم الشمس العرب اعلی نسب محبوب د رب د رسول سپینه منګول لیله کتا زما په سر ونه سم حافظ به حدا ګناګار دی مختورن نه مولا تا ته جاړي ته یې جنت ول فردوس لرا گذر ونه سم پیدا کنا ګل جړې دي کړې بالکل بالکل داسې دي کمالې غړي خستا فقیر کده سرور لا یاد او هیر نشي د ګن خستا فقیر کده سرور لا یار او هیر نشي پدرانه بار د ګناهونو با می زیر نشي ادا د ایمان چرا می بل ستا حیات نبی چې منزلونه د قیامت پما اندیر نشي ستا په طیبه کلمه می عجب خر خوږي د می اون باسه ال حلقه چې ګنډیر نشي لا اله الا محمد رسول الله امين دا می اون باسه ال حلقه چې ګنډیر نشي د معرفت کې لچا پیر کا زمال خاطر چې خطره د شیاطین تر نه چا پیر نشي پزن کدن به بي وشي وي هم سختی د تندې شراب د مهر راسته واجرند می ډیر نشي تن کدن ډیر ګران الله نیم تاسو ته سان ته به زپوښ کنا تب ته ما د دات راکو چې به ما له جذبات راځي کنا زو په زړه وي پزن کدن به بي وشي هم سختی د تندې شراب د مهر راسته واجرند می ډیر نشي دا د ابلیس د بغوتا شي کلمه د کې د مکر سوستا مدد زما په لاس تیر شمشیر نشي کوشي په کنا بالکل دو پی پی ګل دو ته مار دی بیم دی دو دی ما به دی نه نه کوئی هټه نه ها خو دوم نه نه چې ولا کدا چې دوم نه پنه پوي انت تاسو جواب تاسو دغه چې نه دې کې پرځه ملا ورته حکیر من کیر چې سوال کوي ک نظر ستاوي حلتا انکیر من کیر چې سوال کوي ک نظر ستاوي زما به جواب سوال جواب کې تیر وبیر نشین ما دروز ما دولې سوري لاندې کړې پرز د حشر نشر چې په تندې می تاو د نور ګرم برسیر نشي پولیس را تر تیزه تی هم تر وخت نه رېلې بيستا د فضل به عاجز امتی تیر نشي ستا په لمن پورې انخته حافظ پورې باسا چې سکونت په جهنم غندې مسیر نشي پوجي به کنا او کې دی نشي او دلته ویل دي هر سړی د غم من مرې نو مګریږه دمه نور اشاریه دي تاسویم لګاریم امن تو بالله پوری امن تو بالله خالق دخل کو په تصدیق مولا دانا او غنا خالق دخل کو په تصدیق مولا دانا او غنا بے غو بے سترګوی قدیم شینوا بینا او غنا ممکنات پټو هموږي د نابو دای په پړدا وسی پسنا دسانی ظاهر پیدا او غنا وملائکته ملائک والا بندی گاندی لطیف جسم لری د خدای په ذکر دایم جب گویا او غنا کردن کشی له حکم نکړي ف فرمان کې ګرځي تدیو موقام دالانه سون پالا اعلی او غنا ناری نخزی پکی نشتے نو بوخار خری زندن پا گائیں پا تصدیق تسبیح سنا ہو گنا و کتوبی ہی دا کتابنا صحیح فیصل او سلور یا دیگی زنی زیاد وی ہمگی برح کشتا ہو گنا کلام اللہ گور قدیم دلل ذات سرا خلوصی مبول صفت دا مولا ہو گنا و رسولی ہی نبیان یو لک سلیری ذرا کمو بیش یا دیگی عبادت کی رشتنی لریا او غنا نفس شیطان بلاری کڑی په اس وخت کې نو دو تر جرم او داسیان نسبت خطا او غنا واړه حساب دی د سړو نه ملک نه جندي واړه حساب دی د سړو نه ملک نه جندي نه لسوا د لس مرسلان کولی رهنا او غنا تر همش پګوالا هم دا کلمو خواندان زمو نبی پاک امام الانبیاء او غنا وای به سبحان الله کرا سبحان الله ماشاءالله تا زمو د نبی صفات را به سبحان الله نه وای تر هم واړه به تشبق دا کلمو خواندان زمو نبی پاک امام الانبیاء او غنا والیوم الاخر د خپل عمل کردار به مومي صالحان مفسدان وړاندې به مخ کې آئنده راز د جزاء او غنا ولقدر هيري او شرره من الله تعالی نیک او بدواړه مقرر وی د الله په تقدیر ولی بدی مخالف الرضا او غنا ځان کا بشرا برابر د نور سخیال مکوا محسوس اسباب په يرحم الله کې جدا او غنا ګیره باوسونه ساتي سوی مختګه تکلک بالکل صورت مطابق منډرایوم نا کوئی ځان کا بشرا برابر د نور سخیال مکوا محسوس اسباب په يرحم الله کې جدا او غنا والباس بعد الموت هر سو په وس کې د مرګي په ل پخبنا مودا تر خاورو لاندې د فانی دنیا احیا او غنا نه باسمان نه بدل مکان په قرار پادشي لمن المل د غرز در رب ندا او غنا په بای مولا پاسوی د اسرافیل بشپېلې د حشر نشر راتون کې د رښتیا او غنا سو شرمې دلی برا پاسي سو قبول په درګه د بد کردار او بد عملو هر خطا او غنا د دې بشان بجو شیندا وی په سرستا کې دماغ نه چې د حق شرم نکړي دا جزا او غنا شکی سعید والا پیدا کړم مادر د مادر پښا غم پښا مشره درو ما د قدرت تر تعالی او غنا وږي به حافظ تل شکر او باس د ایمان په دولت د نبی اخر زمان لو یکیمیا او غنا لو یکیمیا زیری لا اله الا الله محمد رسول الله نموندو والا دین چې کوم دی هغه محمد رسول الله والا دین دی دی کنه دی وی سینا می سوځي په نیران د بلتان له تهتا د خلی مخی جشین لګی له بلتان له تهتا سلطان کناسته په سریر د عور تاج په سر تاج د غرور بشي پریشان د بلتان له تهتا چې د حسن تجلی په درس جهان کاروا هغه مهونه شوف پیمان د بلتان له تهتا حریر کم خواب اغوست خوابه کبا په بل مخ بخمل تنی خوراک شده کرمانده بلتانه لطه دا دلنه اون بایا کنه یا حریر کو یه میوی کنه؟ نه نه حریر شجره اون بایا توزو یک پول جو مونگه کما اخبر شده را؟ هاو کنه بود تنمو که دا کیت خود ختم که ویما دا ختم که دا نظم ختم که دا نظم ختم که؟ بابا لور محالو نای بنا اکرو من کشش پراها تنگوری کورت شو روان ده بلتانه لطه دا کم غړ غړ محله چې نن ګورې کنه بنې مردان کې په دې پنجاب کې په دې بار بنې ملکونو کې سوې لوړ محلونه بناو کو منکشش فراها څنګه ترجمانی دا منکشش فراها کولاو واو واو دغه ډیجر دلته ته یو شعر تشریح کوم تا کنه سلام وعلیکم السلام وای وای خبره کوه دا ضرور لوړ محلونه بناو کو منکشش فراها خبر تنگوری کور تشو روان ده بلتانه لتحتا چې په پلګو په امبالو کې بارا تر ګرځېدو زیری زمین شو اسیران د بلتانه لته ته چې قدر ناګو په وګړي لکه میاشت اختر به قدر پرې وته ارزان د بلتانه لته ته سبحان الله زو په هم څنګه وي نن روح د بکرینو دغه را د یولس میاشت په دنه لګي خو د اختر د میاشت ارسړی هغه هغه هغه ها کده وي سلطان کا ناستے سر سلطان سلطان سند مستند سری یخپل گنو ناگا ہے وقت دے گوان دا بلتان لتہتا پخزی نپد نا پناز مکیزی نعمتو نالو نالون خوٹل فوڑلو ناباتی خلیشو حاک دان دا بلتان لتہتا ملی سے دیل ایک ترجمانی کر دی بیا پیرا شاہ پناز مکیزی نعمتو نالو نالون خوڑلو پتا کا بور سر خوراکو نکا بولو ناباتی خلیشو حاک دان دا بلتان لتہتا پا خلی کی خور ایڈا رجے گا لما کنا سوناب داران پا شاک شوکا زمونگ پا یادو اسی نابود شو نام نشان دا بلدانا لتحدا پا دیرا دبوا تا کام سامت اولسو لادو اسی پا کور گردی کار کارغان دا بلدانا لتحدا پا روح زمین مسالی سالی کوی ہی سوکنو سکندر نشو پا امان دا بلدانا لتحدا سلطان سکندر دشارہ دا او کتا دے سڑی پیران دیوان مرغانی او فرمان دا لاندی هیچ اخلاص نکلو سلیمان دا بلدانا لتحتا دوالو کونو نازمین کوچو عباتا وکلو گاہل زپاتی شو یاران دا بلدانا لتحتا گاہل زو یا خاتم النبیل صلو زنب شعر دا او سورت جہان در یا سورت جہان اجل نحناک دے گورا نحناک بیمات کی یو زمان دا بلدانا لتحتا سلو خوب برگل لے گزو او حافظ ابل بدی مل نبی بے د فضل درب تنہا با پریوزی بندی وان د بل دان ل دهتا هجرو وای دی بور جی پتہ ہوتا ہو جائے گی ودا زرا چا زم شروع کا ہوتا ز زما دے محمد یو ہاشم بن محمد زیب بن علم زیب خان بن شیر علی خان بن حاجی می خان بن غلام خان بن اسن علی خان بن علی خان بن باور شاہ خان بن مقام خان بن شہباز خان شہباز خان بن گگا بن اکا بن کاکا بن حسن بن عیسیٰ بر ابو یوسف زوکی بن یوسف بن یوسف کیسے در رشید دیتے ہیں پر شاہ دارو رسولہ اب بیر آگا دینا من کم دینا غلی من گئیو دا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام پر لسوی پشک پختانا من ٹول لگری بیر آگا دینا نوح علیہ السلام پر الواد کی سام پر الواد کی ہوئے نا بیر آگا دینا من گئی ابراہیم علیہ السلام پر الواد کی قطر آگلی من پختانا تاوزا پر شاہ دارا معلوم نا تا دې څنګه پختانه ما ته وای داسې پختو وای تا شابه